dupę na szesląg. Przez to, że myślę sobie fajnie dziś zdechnąć byłoby. Pytasz przez co, zresztą nie wiesz o mnie nic. Często robię dobre miny, tylko mówiąc miło mi. Gruby to mi tak zabawny instagramik masz. Bardziej bawi mnie jak łatwo jest domamić was. Co mnie wykończy, mam na to parę typów. Niegroźny konflikt mi, mam paru typów. Parę fobii i popierdolonych lęków. Biorę chłodny łyk sopli, czerwony jak Liverpool. I jest milżej na sercu i mniej się kręci w dyni. Panie odsuń ten kielich, bo czym kurwa mnie uczynił. W chuju mam imidż, możesz mnie winić za labirynt, który wynikł. To efekt zimy, którą wkuwam sobie w żyły. By czuć chłód, by mówić o tym teraz i tu. Biorę własne życie na klatę i biegnę. Zbieram w koszyk to, co jest wam niepotrzebne. Mówię o tym, co dla was jest nieistotne. Zostawiając ślad, który w ziemię nie wsiąknie. Biorę własne życie na klatę i biegnę. Zbieram w koszyk to, co jest wam niepotrzebne. Mówię o tym, co dla was jest nieistotne. Zostawiając ślad, który w ziemię nie wsiąknie. Właśnie tego uczy mnie ekipa. Każda rana może zostać zszyta. Nie ma gleby, z której nie da się wstać. Znajdziesz drogę, bo zostawiam ci ślad. Wokół mnie ludzie, którzy w trudzie walczą o swój byt. Czasem chcę uciec przed uczuciem, że ten świat jest zły. Mam jedno kurwa życie i czas opuścić dom. Pożegnać okolice, ziemię nasączyć w ząb. Zapełnić czystą kliszę, w nieznane zrobić krok. Opisać to, co widzę, tak byś mógł dotknąć. To niech wrogo ostrzą zęby i mówią to, co chcą. Klęski rodzą legendy, zmienię swe lęki w broń. U boku mam drużynę, nie ginę idąc z nią. To mi dodaje skrzydeł, kieruje w chmury wzrok. Bywałem w życiu na dnie, nie tęsknię za tym dziś. Nawet gdy znów upadłem, wstanę, by dalej iść. Spełniłem wiele marzeń, wysnutych jako nikt. Przed mikrofonem staję, jak przed ołtarzem krzyż. Przebyłem długą drogę i zdążyłem na czas, by zostawić tutaj swój ślad. Biorę własne życie na klatę i biegnę. Zbieram w koszyk to, co jest wam niepotrzebne. Mówię o tym, co dla was jest nieistotne. Zostawiając ślad, który w ziemię nie wsiąknie. Biorę własne życie na klatę i biegnę. Zbieram w koszyk to, co jest wam niepotrzebne. Mówię o tym, co dla was jest nieistotne. Zostawiając ślad, który w ziemię nie wsiąknie. Właśnie tego uczy mnie ekipa. Każda rana może zostać zszyta. Nie ma gleby, z której nie da się wstać. Znajdziesz drogę, bo zostawiam ci ślad. Zostanie po mnie więcej. Klęskanie wchodzi w grę. No możesz wszystko osiągnąć, gdy w siłach płynie krew. Ciągle w drodze do linii horyzontu. Nigdy się nie poddam. Robię swoje od początku. Zostanie po mnie więcej. Klęskanie wchodzi w grę. Możesz wszystko osiągnąć, gdy w siłach płynie krew. Ciągle w drodze do linii horyzontu. Nigdy się nie poddam. Robię swoje od początku. Biorę własne życie na klatę i biegnę. Zbieram w koszyk to, co jest wam niepotrzebne. Mówię o tym, co dla was jest nieistotne. Zostawiając ślad, który w ziemię nie wsiąknie. Biorę własne życie na klatę i biegnę. Zbieram w koszyk to, co jest wam niepotrzebne. Mówię o tym, co dla was jest nieistotne. Zostawiając ślad, który w ziemię nie wsiąknie. Właśnie tego uczy mnie ekipa. Każda rana może zostać zszyta. Nie ma gleby, z której nie da się wstać. Znajdziesz drogę, bo zostawiam ci ślad.